Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri imanla müşerref kılarak İslam ile, Hazreti Kur'an ile şeref yap kılarak bizlere bir hürmet verdi, bir kıymet verdi, bir izzet ve bir şeref verdi. Biz de bunu taşımaktayız. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ölünceye kadar bu kıymetli rütbeleri taşıyabilenlerden ve Hazreti Kur'an'a, Hazreti İslam'a layık olarak yaşayabilenlerden eylesin diye dua ederek başlıyoruz. Amin. Onun için tabii ki siz dinleyenlerimize muhterem diye hitap ediyoruz. Aziz diye hitap ediyoruz. Çünkü felillahil izzetü ve li rasulihi ve lil müminin. İzzet ve şeref Allah-u Teala'ya aittir. Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Ve inananlara da aittir. Bu itibarla hoca efendiler sohbetlerine başlarlarken, derslerine başlarlarken aziz dinleyicilerimiz, aziz cemaat diye hitap ediyorlar. Bu izzet yerindedir. Bu şeref sizdedir. Elhamdülillah. İnsan sahip olduğu değerlerin kıymetini bilmelidir. Hurmetül mümini indallah a'zamu min hurmetil Kabe. Hadis-i şerifte müminin Allah katındaki hürmet ve kıymeti, şerefi, saygınlığı Kabe'nin hürmetinden daha muazzamdır, daha üstündür buyuruluyor. Onun için nasıl Kabe'ye arka vermiyoruz, kıbleye arka dönmüyoruz, kıbleye doğru abdest bozmuyoruz vesaire tazim ediyoruz. Müminlere de böyle tazim etmemiz, saygı duymamız, hürmet göstermemiz yerindedir, uygundur. Mevlana Halid Zülcenahayn Hazretleri Kabe-i Muazzama'da gördüğü bir zat kıbleye sırtını vermiş, tavaf edenlere doğru dönmüş, bunu çok yadırgamıştı. Aslında ona Medine'deyken oradaki bir zat, o da mürşidini arıyordu. Medine'deki bir zat kendisine Kabe-i Muazzama'ya gideceksin, Mekke-i Mükerreme'de zahiri İslam'a uymayan bazı hareketler görürsen de ilişik etme, itiraz etme diye tembihte, nasihatte bulunmuştu. Fakat o onu unutarak Cuma günü erkenden Mescid-i Haram'a girip bir deve kurban etmiş sevabını almak için en erken gidenler, Cuma'ya en evvel gidenler, ilk saatte gidenlerden oldu. Delail-i Hayrat'la meşgul oldu, salavat-ı şerife zikirle meşgul olurken baktı ki bir zat Kabe'ye arkasını vermiş, oturuyor. Tavaf edenlere yüzünü dönmüş. Allah Allah. Baktı ki nurani bir zat, bembeyaz sakallı efendim, heybetli bir zat. Bu zat bunu bilmeyecek kadar cahil değil. Fakat niye Kabe arkasını veriyor? Tam da Kabe'de. İşte o onu oltaya düşürecek. Orada ona işaret verecek, kendini tanıtacak zat. O arada gidip kendisine de bir niye böyle yapıyorsunuz diyemedi heybetinden. Efendim tavaf ederken o zat kendisine işaret etti. Yanına çağırdı. Hiçbir şey demeden, sormadan dedi ki, Medine-i Münevvere'deyken sana birisinden tembih etmişti. Yani demek istediği, kalbinden bana itiraz ediyorsun. Niye Kabe'ye arka verdi de millete yüzünü döndü diye düşünüyorsun. Fakat Medine'deki sana yapılan tembihi unutuyorsun. Sana dediler ki, Mekke'de bazı işler görürsün. Zahirini İslam'a muhalif bulursun. Ama itiraz etme, ilişik etme. Şimdi ben sana izah edeyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadı mı ki Allah nezdinde müminin hürmeti, kıymeti Kabe'nin hürmetinden daha büyüktür. Ha işte ben de dedi sana döndüm. Tavaf edenler mümin kullar. Sen mümin bir kulsun. Ben de size tazimen, hürmeten size döndüm. Deyince hakikaten Hazreti Halid aradığı kişinin ne olduğunu düşündü. Ellerine kapandı. Manevi yola sülük ve intisap istediyse de senin terbiyen, yetişmen Hindistan'dadır diyerek Abdullah Dehlevi Hazretlerine işaret etti. Böylece Mevlana Halid'e efendim Hindistan yolu gözüktü ve irşat yolu gözüktü. Demek istediğim şudur ki, sizlere değer veriyoruz. Çünkü size Allah değer vermiş. Siz mümin kullarsınız. Bu kadar insanlar içerisinde iman herkese nasip olmuyor, İslam herkese nasip olmuyor, Kur'an-ı Kerim herkese nasip olmuyor. Bu meclisleri dinlemek herkese nasip olmuyor. Herkesin dizileri var, filmleri var, oyunları var, efendim eğlenceleri var. Ama sizin gibi bu saati bekleyen, efendim bir ayet, bir hadis okunacak da dinleyeyim diye heves eden az insan var. Allah bizi o azlardan ayırmasın. Azlarda bereket var. Lakin ekseren nas la ya'lemun. İnsanların çoğu bilmezler. Lakin ekseren nas la ya'kulun. İnsanların çoğu anlamazlar. Lakin ekseren nas la yeşkurun. İnsanların çoğu şükretmezler. Bunca ayet-i kerimede ekseriyet kınanmıştır. Kalilun min ibadiyeş şekur. Kullarım içerisinde hakkıyla şükreden çok az var. Ayet-i kerimesinde ekalliyet, azınlıklar methedilmiştir. Onun için bir Arabi duasında Allahümme cealni minel kalilin. Ya Rabbi beni azlardan et deyince Hazreti Ömer Efendimiz ne demek istiyorsun sorunca duymadın mı ya Ömer? Allah'ımız buyuruyor. Çok, hakkıyla şükreden çok az var. Beni de o azlardan etsin diyorum. Küllün nâsefı kavmin Ömer. Hazreti Ömer onun hikmetine, anlayışına şaşırarak, kendisine tevazu göstererek herkes Ömer'den daha anlayışlı çıktı. Radıyallahu anh. O yüce makamına rağmen böyle bir beyanda bulunmuştur. Yani hakikaten azınlıklardan olmak hünerdir. Ama buradaki azınlıktan kastımız nedir? Allah'ı bilen, ibadetle geçiren, haramlardan sakınan, Hazreti Kur'an'a değer veren bu az kimseler. Bu az kimseler efendim makbuldür, değerlidir Allah indinde. Onun için dinleyicilerimize hürmet ediyoruz, saygı gösteriyoruz. Onları Allah-u Teala'nın kitabının, dininin efendim varisleri olarak görüyoruz. Tabii hepimizin günahımız var. Sümme evresnel kitabellezine istafeyna min ibadina. Rabbimiz buyuruyor, biz kullarımızdan seçtiklerimize kitabı varis kıldık. Kitabı onlara emanet ettik. Tabii bütün Müslümanlar seçilmiştir. Feminum zalimun li nefsi. Benim diyor, Kur'an'a varis kıldığım, İslam'a sahip kıldığım, yani seçkin kıldığım, kullarımızdan seçtiklerimiz buyurduğu halde peşinden diyor, onlar içinden günah işleyerek, nefsine zulmeden, kendine yazık edenler de vardır. Kul kusursuz olmaz, Mevla afsız olmaz. Bir insan günah işlemekle dinden çıkmaz. İlla herkesin bir kusuru vardır. Nefsine zulmeden vardır. Ve minun muktasid. Orta giden vardır. Adaletli olan vardır. Emirleri, yasakları titizlikle uygulayan vardır. Ve minun sâbikum bil hayrat biiznillah. Allah'ın izniyle, tevfikiyle, tesiriyle hayırlarda ileri gidenler vardır. Tabi bazıları hakikaten erişilmeyecek derecede salih amellerde, ilimde, amelde, ihlasta zirvededirler. Zelkel fazlul kebir. Bu büyük fazlul keremdir. Bu Kur'an'a varis olmak, bu kitap ilmine sahip olmak, bu tefsir ilminden nasibi olmak, Hazreti Kur'an'dan hissesi olmak. Büyük lütuf, büyük iyilik, büyük seçkinlik. Ama peşinden cennetu adnin yedhulûnâ. Hepsi de adın cennetlerine girecekler buyurarak yedhulâna iki zümre girecek. İktisat adaletli, istikametli olanlarla hayırda ileri geçenler buyurmadı. Yedhulûnâ. Nefsine zulmeden, yazık eden, günah edenler de helala helal, haram haram bildikçe, iman dairesinden çıkmadıkça Hazreti Kur'an'ın bereketiyle inşallah onlar da tevbeye muvaffak olacaklar, şefaate erişecekler. Dünyada çektikleri hastalıklarla, musibetlerle, sıkıntılarla, günahlarına kefaret bulacaklar. En nihayetinde Allah-u Teala'nın huzuruna akpak olarak çıkacaklar inşallah. Hepimiz cennet yolcusuyuz inşallah. Zerre kadar imanı olanların cennette yeri var inşallah. Biz bu itibarla bütün dinleyicilerimizi selamlarken, efendim, muhterem derken aklımıza bunlar geldi. Muhterem, hürmetli demektir. Yasaklı demektir. Saygın demektir. Evet. Aziz dinleyicilerimiz diyebiliriz size, değil mi? İslam'ın izzetiyle şeref bulmuş elhamdülillah. Bu itibarla sizleri Allah için seviyoruz. Allah için bir araya geliyoruz. Bu kanalda bizi Rabbimizin yolunda buluşmaya, birleşmeye muvaffak kılıyor elhamdülillah. Sebep oluyor, alet oluyor, vesile oluyor. Bu sofrada bizleri hep birlikte oturtuyor, ruhlarımızı doyuracak manevi gıdalara elhamdülillah nail olma yolları bize böylece açılmış oluyor. Şimdi Hazreti Kur'an'ın faziletlerini beyan eden birçok ayet-i kerimeyi geçen haftaki dersimizde sizlere aktardık. Tabii ki bazı hadis-i şerifler de bu hususta rivayet edilmektedir. Bu hadis-i şeriflerden de tabii çok binlerce hadis-i şerif bu hususta bulabiliriz araştırsak. Hazreti Kur'an'ın fazileti nihayetsizdir, ancak birkaç tane efendim sizlere naklederek, rivayet ederek inşallah giriş yapılacak. Tabii bu girişlerden sonra inşallah Besmele-i Şerife'den, Fatiha-i Şerife'den itibaren derse başlanacak. Bu arada da ne kadar insanlara ulaşabilirsek o kadar insanları haberdar edeceğiz. Ta ki Besmele-i Fatiha'yı kaçırmasınlar. Ve Besmele'deki, Fatiha-i Şerife'deki ilimlerden hissedar olsunlar. Kur'an-ı Kerim'in bidayetinden, anahtarından, Fatiha'sından hayırlı bir açılış yapsınlar. Bir dahaki hafta inşallah saat 9'da, cumartesi akşam saat 9'da, pazartesi sabah 11'de de tekrarı bulunuyor bu dersin. İstifadeleri çok olsun, kimse mahrum olmasın. Şu Kur'an'ın nurları yağarken kimse nursuz kalmasın. Bu manevi gıdalar önümüze sunulmuşken kimse aç açık kalmasın. Dünyanın açlığı, karanlığı telafi olur ama ahiretin açlığı ve karanlığının telafisi, tedariki yoktur. Artık orada nur bulma imkanı da yoktur. Cennetten rızık alma imkanı da yoktur. İnne Allah harramahum alel kafirin. Cehennemdekiler cennettekilerden. Efidu aleyna minel ma'min marzakakumullah. Allah'ın size verdiği rızıklardan bize de biraz sunun. Bak, cennette yiyorsunuz, içiyorsunuz. Onca sulardan içiyorsunuz. Bize de biraz akıtın dediklerinde Müslümanların cevabı ne yapalım? Allah bu rızıkları kafirlere haram kıldı, yasak kıldı diye cevap alacaklarını Kur'an-ı Kerim şimdiden beyan ediyor. Hazreti Kur'an'ın ayetleri zamanla, mekanla, mukayyetle sınırlı değildir. İmam Busiri'nin buyurduğu üzere lem tekterim bi zamanin ve hiye tuhbiruna anil maadi ve an adin ve an irami. Hazreti Kur'an ayetleri zamanla bağımlı değildir. Her zamana, mekana hitap etmektedir. Çünkü Kur'an'ın ayetlerine baktığınız zaman kah bakarsınız sonsuz hayattan, ebedi ahiretten, ölüm ötesinden haberler verir. Bak, cennetle cehennem ehlinin konuşmalarından haber verir. Şu anda cennet, cehennem ehli sünnet itikadımıza göre mevcuttur, kurulmuştur. Ama insanlar haşrolmamıştır, daha dirilmemiştir. Henüz cennet ehli, cehennem ehli yerlerini bulmamıştır. Ama öyle oldu hadi Hazreti Kur'an. Onlar diyorlar ki bize su verin, bize rızık verin, bize yemek verin. Bunlar diyorlar ki Allah kafirlere bunlar haram kıldı. اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذِ دُّنُهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا. İşte dinlerini, eğlenceye alanlar, oyunu alanlar, ve garrettumul hayatü dünya, dünya hayatıyla mağrur olanlar, aldananlar, varsa dünya yoksa dünya, ye iç keyfine bak, ahiret, kabir, mahşer, sırat, mizan düşünme diyenler, bunlara haramdır bu yemekler, bu sular, bu rızıklar diyeceklerini demiş gibi dediler sigasıyla, tahakkuku vukuuna binaen kesindir, gerçekleşmiştir, benim ilmimde zaman, mekan, mefhumu yoktur, bunlar olmuş bitmiştir edasıyla Allah-u Tebareke ve Teala beyan ediyor. Şimdi Hazreti Kur'an'ı hangi zamanla sınırlayacaksın? Ahiret ne zaman? Kaç yüz sene, kaç bin sene sonra? Bunu şu anda kimse bilmiyor. Tabii kıyamet yaklaşmıştır ama daha ne kadar vardır Allah-u Teala biliyor. Dolayısıyla ne kadar ileriden haber veriyor ki? Hazreti Kur'an indiğinden bu yana 1400 küsur sene geçmiştir. O zamandan haber veriyor, ahiretten haber veriyor. Bir de nereden haber veriyor? At kavminden, İrem bağlarından haber veriyor. Efendim Semud kavminden haber veriyor, Firavun'dan haber veriyor. Hazreti Kur'an indirilmeden 2000 sene önceki olaylar, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'dan haber veriyor. 3-4 bin sene evvelki olaylar, Nuh Aleyhisselam'dan, Adem Aleyhisselam'dan 5000-6000 sene evvelki olaylar, Hazreti Kur'an'ın nüzulü itibar edilecek olursa tarih olarak. Dolayısıyla ta alemlerin yaratılışından haber veriyor, göğün yerin yaratılmasından haber veriyor, nasıl yaratıldığının keyfiyetinden haber veriyor. Efendim, binlerce sene evvelinden. Tabii İslami kaynaklara göre böyle milyonlarca, milyarlarca sene şeylerini biz hadis-i şeriflerde, rivayetlerde bulamıyoruz. Tabii şu andaki ilim, bilmiyorum artık böyle milyonlarca sene evvel falan lafları çok geçiyor. Ama biz bunları sağlam bir delile dayalı olarak göremediğimizden, ancak Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'dan 2000 sene evvel işte cinlerin dünyada yerleşmiş oldukları rivayetleri, ondan evvel dünyanın yaratılması tabii, bu hususta da kesin bir tarih veremeyecek olsak da binlerce sene dememiz mümkün. Bu itibarla bir bakıyorsun ahiretten, bir bakıyorsun dünyanın kurulmasından, Hazreti Kur'an böylece şu anda yaşananlardan, yaşamakta olduklarımızdan hepsinden haber veriyor. Onun için Hazreti Kur'an'ın derslerinden nasipsiz kalmasınlar, sofrasından mahrum olmasınlar. Bugün bu derslere katılmayanlar, bugün bu sofraya oturmayanlar yarın cennet sofrasından nasıl yiyebilirler? Bu manevi gıdalar bugün dağıtılırken nasip almayanlar, Kur'an'dan bir ayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis duymayanlar, inanmayanlar yarın cennette nasıl yer bulabilirler? İşte o zaman da Allah bunları kafirlere yasak etti, karşılığını alırlar. E niye yasak etti canım? Niye ona veriyor suyu, buna vermiyor? Niye onu yediriyor, bunu yakıyor? Bunu demeye kimsenin hakkı yoktur. Çünkü neden? Allah Teala güneşi herkese parlatıyor. Kimseden efendim geri bırakmıyor. Ama kimisi camını açıyor. E kimisi güneşe bakan noktada meskenini kuruyor. E kimisi pencereyi, perdeyi sıkıca kapatıyor. Güneşi içeri almıyor. Bunun gibi. Şimdi bu Kur'an geldi. Bu dersler yapılıyor. Kimseden bir şey istenmiyor. Ne maddi külfet. Ma'selikum aleyhim necur. Ben size Kur'an'ı tebliğ ediyorum. Sizden para mı istiyorum? Ücret istemiyorum. Para işte bütün peygamberler böyle buyurmuşlardır. Allah-u Teala bütün peygamberlere böyle duyurmalarını emir buyurmuştur. Ve ma es'elukum aleyhim ecr. Ben bu vahyin tebliğine, her peygambere gelen vahye ait konuşursak, şu anda Hazreti Kur'an'dan konuşursak, ben size yaptığım bu davet ve tebliğ ve duyurulara karşılık sizden hiçbir ecir, mükafat, teşekkür, hürmet, tazim, elimi öpün, yemeğe çağırın, çay ısmarlayın istemiyorum. İnne ve illâ zikrul âlemin. Kur'an alemler için zikirdir, öğüttür, vaazdır, nasihattır. İn ecriye illâ alâ rabbil âlemin. Benim ecrimi vermek, benim mükafatımı, sevabımı vermek ancak alemlerin Rabbine aittir. Hazreti Kur'an'ın karşılığında dünyalar efendim karşılık olamaz. Ne alakası var? Efendim bu kadar senedir sohbetler yapılıyor. 30 seneyi elhamdülillah ben doldurdum. 30 seneyi geçtim. Kur'an'dan bahsediyorum. İlk daha başladım 10 yaşımdan 11 yaşımdan Estaizu billah ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten danka. Bu ayetle başladım vaazlara. Bak 30 seneyi doldurdum. Yine bu ayeti okuyorum. Ölünceye kadar da bu ayeti okuyacağım. Kim benim zikrimden, kitabımdan, kim benim dinimden, Kur'an'ımdan yüz çevirirse, arkasını dönerse fe inne lehu ma'işeten danka. Dünyada geçimi dar olacak. Morali bozuk olacak. Huzuru olmayacak. En zengin adam da olsa açlık fakirlik korkusu çekecek. Evinde, ocağında, işinde, gücünde, kalbinde, ruhunda, iç aleminde bir rahatlık ve genişlik bulamayacak. Ve nehşuru yevmel kıyameti ama. Kıyamet günü de onu kör olarak mahşere kaldıracağız. Dünyada iki gözü gören, İğnenin deliğine ipliği geçiren adam şaşıp kalacak. Kâle rabbi lime haşerteni a'mâ ve kad kuntu basîrâ. Ey benim Rabbim niye beni kör olarak dirilttin? Ben dünyada ne güzel görüyordum diyecek. Alacağı cevap şu olacak. Kâle kezâlik. İşte sana böyle yaparım sana. Etetke âyâtünâ fenesîteha. Sana benim ayetlerim geldi. Sana benim kitabım geldi. Kur'an'ım geldi. Sen onları terk ettin. Unuttun. Amel etmedin. Okumadın, dinlemedin, ne buyurulduğunu hiç merak etmedin. Allah'tan bana kitap geldi, ne emrediyor bana acaba diye hiç sual etmedin. Ne bilene sordun, ne anlatanı dinledin. Senden para mı istediler anlatanlar? Para vermezsen, efendim şunu almazsan, bunu satmazsan, sana ayet okumuyorum, sana hadis okumuyorum, sana Kur'an okumuyorum mu dediler? İşte sofralar açık. İşte buyurun, bedava. Dinleyin. Sana ayetlerimiz geldi. Niye terk ettin? Ve kezalike el-yevme tunsa. Bugün de sen cehennemin dibinde terk edileceksin. Unutan unutulur. Nesullahu fenesiyum. Onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları unuttu. Allah unutmaz. Unutma muamelesi yapar, terk eder. İnim inim inlersin. Kimse duymaz. Ne kabirde ne mahşerde ne cehennemde Allah muhafaza etsin. Kur'an'dan yüz çevirenlerin dünyası ahireti dardır, zindandır. Hapishanedir. Huzur bulamazlar. Bunalımdan kurtulamazlar. Dünyanın en büyük nimetlerine, en büyük servetlerine malik ve sahip olsalar asla tatmin olduk, mutlu olduk, doyuma ulaştık diyemezler. Çünkü Allah onlara darlık çektireceğini, vaat etmiştir. Allah'ın sözü yerindedir ve gerçekleşmektedir. Her an bu görülmektedir. Herkes de yaşanmaktadır. Herkes kendi bünyesine dönsün. Kur'an'a yönelenlerle Kur'an'dan efendim yüz çevirenlerin farkı ortadadır. Onlar ne kadar zengin olsalar, huzursuzken, bunlar ne kadar fakir olsalar, mutludur, huzurludur. Kur'an'la haşır neşir olanlar, evlerinde ocaklarında Kur'an okunanlar, gece teheccüdlerde Kur'an okunanlar, yatmadan Kur'an okunanlar, sabah namazına kalkılan ocaklar, evler, soğan da yeseler, kuru ekmek de yeseler, kuru yanmış kabuk da yeseler, huzurludur. Öte tarafta Kur'ansız, zikirsiz, ibadetsiz ocaklar, saraylar da olsa, villalar da olsa, köşkler de olsa mutsuzdur, huzursuzdur. Bu bir gerçektir, vakadır. Herkes bunu kendi bünyesinde yaşamaktadır. Onun için bize ayetlerim geldi de sana terk ettin denilenlerden olmamamız için, Kur'an'dan yüz çevirenlerden olmamamız için, bak ilk başladığım vaaz ayetim yine bugün geldi, bugün de söylüyoruz. Allah ömür verse ölünceye kadar da söyleyeceğiz. Kimseden bir şey istemeden, karşılık beklemeden, menfaat gözetmeden sizi Allah için seviyoruz, Allah için duyuruyoruz. Siz namaz kılsanız bizim cebimize bir kar girmez. Siz Kur'an'ı dinleseniz bize bir faydası yok zahirde, menfaat bakımından. Ama sizin hayrınıza vesile olursak Rabbimiz bize de acır. Biz size acırsak Allah da bize acır. Biz sizin af olmanıza çalışırsak Rabbim de bizim günahlarımızı affeder. Biz de onun affına muhtacız diyoruz. Ve böylece sizlerin yararına, hayrına olmak üzere ne kadar rahatsız da olsak, ne kadar imkansız da olsak, darlık içinde de olsak, siz dinleyicilerimizle bazı ilimlerimizi, bilgilerimizi paylaşalım. İlmimizin zekatını verelim. Efendim, anlatılmayan ilim, faydalanılmayan ilimler, harcanmayan hazineler, paralar gibi değersiz ve batıl ve atıl oldukları beyan edildiği üzere biz de inşallah ilmimizi sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bu şekilde dertleşmemize devam ediyoruz. Ama inşallah önümüzdeki haftaya artık herkes, birkaç hafta tebliğ yapıyoruz, davet yapıyoruz, çağrı yapıyoruz, duyuru yapıyoruz. Hazreti Kur'an'ın besmelesinden, Fatiha'sından herkes nasip alsın. Bak bir daha Fatiha'ya dönmek artık bu ömürler yetmez. Hazreti Kur'an'ın tefsiri belki bizi de götürür ama Allah ömür verirse sonuna ereriz inşallah. Şimdi birkaç hadis-i şerifle sizlere Hazreti Kur'an'ın fazailinden bahsedeceğim. An İbn Abbas radıyallahu teala anhuma an Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme قال Eşrafu ümmeti hamaletul Kur'an ve ashabul leyl. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar, ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı yüklenenler, hafızlar ve alimler, Kur'an'a inananlar, onu taşıyanlar, o emaneti sırtlananlar ve gece namazına devam edenler, insanlar uykudayken Rablerinin rızası için rükû secde edenler. Bunlar ümmetimin en şereflileridir. Şimdi görüyor muyuz şeref nereden kazanıldığını? Şimdi anlıyor muyuz izzet neredeymiş, şeref neredeymiş, haysiyet neredeymiş, Allah indinde rütbe neymiş, değer neredeymiş? Hazreti Kur'an'ı taşıdığın kadar, Hazreti Kur'an'ı yaşadığın kadar, Hazreti Kur'an'a hizmet ettiğin kadar. Evet. Meşhur hadis-i şerif Hazreti Osman ravisidir. Hepinizin dillerindedir. Meal olarak değil mi? Hayrukum men teallemel Kur'ane ve alleme. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Sizin en hayırlınız, en zengin olanınız buyurulmuyor. En güzel olanınız buyurulmuyor. Hayırlık, şeref, fazilet Kur'an'ı taşımakta, onu okumakta, başta ona inanmakta. İnanmayan hafız da olsa onu taşımıyor demektir. Evvela inanmakta, ondan sonra doğru dürüst okumakta, ondan sonra manalarını anlamakta, ondan sonra hükümleriyle amel edip yaşamakta, hayatın her safhasını Hazreti Kur'an'a hakim kılmakta ve böylece bir de tabii en mühim mesele, yaptığın her işi de Allah için yaparak ihlaslı olmakta. İşte şeref burada. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehitleri gömdürürken herkese bir mezar kazılacak kadar imkan yok, herkese kefen yok, üzerlerine otları, efendim, avret derilerini, üzerlerini, başlarını otlarla, şeylerle kapatırlarken, Uhud şehitlerinde bahusus birkaç sahabi, şehit sahabiyi aynı mezara gömerlerken ne buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem? En çok ayet bilen Kur'an'a en çok hizmeti geçen, en çok hıfzı olan kişiyi, en güzel kıraatı olan, en iyi okuyan, yani Kur'an'la ilgili en mahir olan kimse, onu öne koyun. Öbürünü arkaya koyun. Demek ki sahabi arasında bile fazilet ve şeref farkı neyle belirleniyordu? Hazreti Kur'an'dan bildikleriyle. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelen sahabelere soruyordu. Kur'an'dan ne biliyorsun? Kız isteyene bile soruyordu. Şundan evlenmek istiyorum diyene bile soruyordu. Kur'an'dan ne biliyorsun? Bakara suresi biliyorum. Oo, ne zenginmişsin maşallah. Ne zenginmişsin, ne yüklüymüşsün, ne doluymuşsun. İşte inşallah Bakara suresinden başlanacak tabii. Bidayet Bakara suresidir. Ne ilimler var Bakara suresinde. İnşallah beraberce ne dersler olacak bundan sonra. Allah'ımız nasip ederse, engelleri ortadan kaldırırsa ve yardımcılarımızı artırırsa inşallah. Bu hizmetin devamı için Allah Teala sizlerle birlikte bu ayetlerden istifadeyi nasip eder. Demek ki her dinlediğiniz ayet size nur olacak, derece olacak, şeref olarak geri dönecek. İnsan buna vakit ayırmaz mı? Kur'an dersini dinlemek yanında ondan değerli ne olabilir ki? Onu tercih edeceksin de Kur'an'ı bırakacaksın. Men istema ila etim min kitabillah. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki her kim Allah'ın kitabından bir ayet dinlerse kânet lehu nûran, o ayet ona nur olur. Kalbinde hemen nur olur. Karanlıkları kaldırır. Günah karanlıklarını giderir. Öldüğü zaman kabrinde nur olur. Çıktığı zaman mahşere önünde nur olur. Sırattan geçerken yolunda nur olur. Cennete girdiğimiz sonsuz nur olur. Nursuz kalmaz. Kur'an dinleyen nursuz kalmaz. Karanlıkta kalmaz. Esas gerçek aydın olur. Ve dereceten yevmel kıyamet. Kıyamet gününde kendisine bir derece olur. Adedi deracil cenneti bi adedi ahil Kur'an. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Kur'an ayetleri kadar cennetin dereceleri vardır. 6000 küsur ayet tabi. 6666 olarak yaygınlaşmıştır. Velakin burada bazı küsuratta ihtilaf olmakla beraber. Bu kadar derece var. 6000'den ziyade. Bunların her biri Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet karşılığıdır. Yukalü li sahibil Kur'an. Kur'an sahibine ne demek? Kur'an'ı ezbere bilene, Kur'an okuyana, o okuduğu ayetle amel edene. Bak, manasını dinlemeden, ne buyurduğunu anlamadan nasıl amel edeceksin ya? Nasıl o ayetin sahibi olacaksın? Nasıl Kur'an'ın sahibi olacaksın? Kur'an'dan içinde bir şey yok. İnnel kalbellezi leyse fi kalbi innel beytellezi leş innel mer'ellezi leyse fi kalbi şey'un minel Kur'an'i kel beytil garibi. Hadis-i şerif. Bu şekilde birkaç şekilde okudum ama bu doğrudur. Bir kişi ki yani innel abdellezi bir kul ki leyse fi cevfihi içinde yoktur. Şey'un minel Kur'an. Kur'an'dan bir şey yoktur onda. Nasip yoktur, hisse yoktur. Bu adam ne gibidir? Kelbeytil garip, virane gibidir, yıkıntı gibidir. Yanından geçerken insanların korktuğu, kaçtığı, üstüme yıkılır diye içinde öcüler mi var diye böyle nefretle, efendim korkuyla, dehşetle yanından uzak durdukları virane gibidir. Kur'ansız, efendim, kalpler, Hazreti Kur'an'dan nasibi olmayan kalpler, gönüller, diller, virane, harap, yıkıntı. İstediğin kadar süslü püslü olsun, kelli felli olsun, yakışıklı olsun, bakanlar mest olsun. Ama manevi tarafını görenler onun harap olduğunu görürler. Onun için bizi mamur edecek Hazreti Kur'an'dan nasibimizdir. Ne kadar ilmimiz var Hazreti Kur'an hakkında, ne kadar bilgimiz var, kaç ayetin tefsirinden haberimiz var, o kadar şerefimiz var, o kadar kıymetimiz var, o kadar değerimiz var. Ama şimdi insanların işi gücü para olmuş, yemek olmuş, boğaz olmuş, mide olmuş. Bütün dertleri bu olanların tabii himmeti, gayesi, hedefi karnına ne girecek olanın şairin dediği gibi men kâneti metû mâ edhulü fî cevfî fe kıymetû mâ ahrucu min cevfî. Bir adamın himmeti, gayesi mideme ne girecekse onun da değeri midesinden çıkandır diyor. Allah muhafaza etsin. Ama bir adamın himmeti, gayesi yüceyse, derdi büyükse, İslam'a hizmetse, Kur'an'a hizmetse, Kur'an'ın emanetini taşımaksa, nesillere bunu ulaştırmaksa, Kur'an'ın bildirilerini, talimatını duyurmaksa, amel edip ettirmekse, teşvik etmekse, tabii bunun da kıymeti baha biçilmez olur. İşte ümmetimin en şereflileri Hazreti Kur'an'ı taşıyanlardır. Onun için ne denecek Kur'an sahibine? Kur'an sahibi demek, Öyle evinde Kur'an olan, kütüphanesinde Kur'an olan değil, kalbinde Kur'an olan, hafızasında Kur'an olan, gününde, gündeminde, hayatında, yaşantısında Kur'an olan demektir. Leyse bi ilmin ma ya'il kımatru, mel ilmu illa ma ve'assadru. Şafiye'de var bu, tabi meşhur kitaptır o. Alet kitaplarında. Şafiye'nin de şerhinde de olabilir. Kütüphanede olan ilim değildir, ancak göğüste, kalpte olan ilimdir. E sen kütüphanelerde bıraktığından mezara gidemezsin. Mezara gittiğin zaman, mahşere çıktığın zaman ikra, oku bakalım. Verka, oku bir ayet, atla bir derece. Rattil kema kunte turattilu fid dunya. Dünyada nasıl tane tane ağır ağır, yavaş yavaş, tertil üzere ne güzel okuyordun ya. O gece saatlerinde millet mışıl mışıl uyurken sen Kur'an'la meşgul oluyordun ya. Yetlûne âyâtillâhi anâ el-leyl. Gece saatlerinde Allah'ın ayetlerini okurlar. Müjdesine nail oluyordun ya. İşte şimdi Hazreti Kur'an sana şefaat edecek. Onun için Hazreti Kur'an yarın ahirete şefaatçi olarak geldiği zaman yeciül Kur'an yevmel kıyameti şefi'al li ashabihi, adamlarına şefaat ederken, kendisini okuyanlara, dinleyenlere, amel edenlere şefaat ederken Hazreti Kur'an'ın ifadesi manidardır. Allah-u Teala'ya diyecek ki ya Rabbi mena'tuhun nevme billeyli feşeffi'ni fih. Bu adam geceliğin rahat rahat uyuyamadı. Bütün millet bir uyudu yattı deliksiz kaç saat. Ama bu adam gecenin üçünde dördünde kalktı. İmsaktan evvel teheccüde kalktı. Efendim beni okudu. Teheccüd namazında okudu. Cüz okudu. Hatim okudu. Tefsir okudu. Beni dinledi. Ben bunun uykusuna, istirahatına, keyfine, zevkine engel oldum. Bu benden sebep fedakarlık yaptı. Onun için sen beni onun hakkında şefaatçi kıl. O zaman Rabbimiz ne buyuracak? Sen benim kitabımsın, kelamımsın. Şefaatin en yüksek derecede geçerlidir. Buyur al. Alacak sahibini, adamını cennete götürmeden yolda bırakmayacak. Fe inne ahire menziletike inde ahire ayetin tekrau biha. Sana vereceğim son derece, okuyabileceğin son ayetle belirlenecek. Son okuduğun ayete kadar derecen devam edecek. E demek ki Hazreti Kur'an'ın bütün ayetlerinden nasip olanların derecesi son derece. Onlarla peygamberler arasında fark olursa bir derece. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men ca'ul mevtu ve yatlubul ilme li yuhye bil islam. فَبَيْنَ وَبَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ فِي الْجَنَّةِ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ. Kim hayatını İslam dinine, Kur'an ilmine vakfederse, kime ölüm geldiğinde onu İslam'ı yaşatmak için, ama burada niyet var, burada illet var, burada hikmet var, cebine para toplamak için değil, millet elimi öpsün, bana hürmet etsin, hoca desin diye değil, şöhretim yayılsın, her tarafta itibarım artsın diye değil, esas derdi gayesi, İslam'ı dirilteyim, İslam'a yeniden bir ivme kazandırayım, canlılık getireyim, insanların İslam'a girmesine, ibadetlerle meşgul olmasına vesile olayım diye Kur'an ilmi tahsil ederse, o sırada da ölüm kendisine gelirse, o kişinin cennette makamı o kadar yüksektir ki peygamberlerle arasında tek bir derece fark eder. Onun için muhterem kardeşlerimiz, sizler bu derslere devam ettikçe, bu Kur'an sofralarına, bu tefsir ziyafetlerine, bu gönül sohbetlerine iştirak ettikçe ve ne kadar insanı da efendim uyarıp, duyurup bu meclislere yönlendirdikçe inşallah ilim tahsilindesiniz. Ona göre niyet edin. Ona göre radyonun başına otururken öyle bir yandan efendim oturduğunuz yerde, dinlediğiniz yerde lakayt davranmayın. Bacak bacak üstüne atmayın. Sigara yakmayın. Ondan sonra çevrenize ha ha hi hiler yapmayın. Burada ayet okunuyor. Hadis okunuyor. Allah'ın kelamı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanı duyuruluyor. Ciddiyetinizi takının. Bu ciddiyeti takınırsanız inşallah ilim meclisindesiniz, derstesiniz, efendim, dershanede gibisiniz ve böylece inşallah bu dersler neticesinde derdimiz, niyetimiz de İslam'ı canlandırmak ve insanlara İslam'ı anlatmak kötü amellerden insanları sakındırmak, soğutmak, Allah'ımızın razı olduğu cennete bizi götürecek iyi amellerle insanları bezendirmek için teşvikte bulunmak. Bu niyetle olursa bu dinleyişler ve insanlara duyuruşlar inşallah Hazreti Kur'an'ın şefaati bizlere mutlaka nail olacaktır. Onun için şerefi burada arayalım. İtibarı burada arayalım. Hazreti Kur'an sofrasında çok aradıklarımızı bulalım inşallah. Ebu Sa'id'den radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sa'id Hazretleri'nin rivayetinde fazlu kelamillahi ala sairil kelam kefadlillahi ala halkih. Allah-u Teala'nın kelamı kadiminin diğer insanların konuştukları laflardan üstünlüğü, fazileti, meziyeti ne kadardır? Yani burada söze gerek yok. Tam tercüme yapsak her şey ortaya çıkıyor. Allah'ın yarattıklarından üstünlüğü kadardır. Yani kardeşler, şimdi bir yaratılmış mahluk kulun kelamını dinlemek şu saatlerde, şu anlarda, şu dakikalarda efendim veya ömrü hayatımızda yaratılanların yazdıklarıyla, konuştuklarıyla, söyledikleriyle meşgul olmak, bunları okumak, bunları ezberlemek, bunlardan not almak, bunlardan imtihan yapmak, imtihan vermek, çalışmak vesaire. Hepsi buna dahildir. Yaratıkların kelamlarıyla, konuşmalarıyla, düzmeleriyle, tanzimleriyle uğraşmak. Bir de yaratanın bu yüce kelamıyla meşgul olmak. Vakitleri bununla geçirmek, bundan istifade etmek, bununla amel etmek. İşte bunu mukayese ederseniz diyor, Allah-u Teala kullarından ne kadar üstün? Haşa ve kella. Malitü Rabbe Rabbil Erbab. Toprak nerede? Rablerin Rabbi, padişahlar padişahı. Allah'ımız nerede? Hiç mukayese edilir mi toprağın Mevla ile? Ne alakası var? Biz toprağız. Neden yaratıldığımız belli, hangi sudan yaratıldığımız belli insanlarız. E peki Allah Teala ne kadar üstün bizden? Bunun kadarı mı var? Bunun kıyası mı var? Bunun teşbihi mi var? E o zaman Hazreti Kur'an'la da diğer kelamların hiçbir kıyası kabil değildir. E şimdi biz elhamdülillah Allah'ın kelamıyla uğraşıyoruz. Bazıları da yaratıkların kelamlarıyla uğraşıyorlar. E demek ki burada mesai bakımından, meşgale bakımından çok büyük farklar vardır. Onun için biz sizi nereye davet ediyoruz? Biz sizi Allah-u Teala'nın kelamının izahına, tefsirine, anlanmasına, anlatılmasına davet ediyoruz. Yani neye davet ediyoruz? İşte diğer bütün konuşulanları dinleyeceğiniz şeylerin efendim karşısında Allah-u Teala ne kadar üstünse bu kullarından, diğer uğraşacağınız işlerle, meşgalelere karşı Allah-u Teala'nın kullarından üstünlüğü kadar üstün olan en büyük uğraşa sizi davet ediyoruz. O da nedir? Allah'ımızın kelamını okumak, okutmak, anlayıp anlatmak. Hiç mukayese edilecek bir şey değil. İnsan yaptığı işe göre değer kazanır. İnsan meşgul olduğu şeyle itibar kazanır. Yaratıkların kelamıyla uğraşanlarla, Yaradan'ın kelamıyla meşgul olanlar hiç mukayese kaldırmazlar. Onun için Hazreti Kur'an insanı lahuti, manevi, Allah-u Teala'nın kelamıyla meşgul olmak insana Allah-u Teala'nın sırlarından sırlar açar. İnsana melekani, meleklere ait vasıflar kazandırır. İnsanı günahlardan uzaklaştırır. İnsanı ruhani, manevi zevklere yönlendirir. Bu itibarla Ayşe anamızdan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Meselü'l-lezî yekra'ul Kur'âne ve hâfizullâhu me'as-sefaratil kirâm." Bir insan hafız olarak hem Kur'an'ın lafzını ezberleyerek hem manasını bilerek, işte manasını bilmenin yolu tefsir dinlemek, başka türlü meal okumakla mana anlaşılmaz. Hem de ahkamını muhafaza ederek Kur'an okuyanın durumu sefere-i kiram meleklerinle beraberdir. Yani yazıcı melekler, kerem sahibi, kıymetli, sağımızda solumuzda bulunan melekler. Neyse o insanın durumu odur. Ha melek o adam. Adama bak, meleği gör. Onun için tabii ki bazıları şimdi akıllarına gelebilir. Ben zor okuyorum hoca efendi, tekliyorum, zor ekliyorum, harfi harfe zor ekliyorum falan. Tabii onlar da mahrum mudur? Haşa, mahrum olur mu? Hazreti Kur'an'la uğraşan mahrum olur mu? فَمَثَلُ لَذِي يَقْرَهُ وَيَتَعَادُوا عَلَيْهِ شَد۪يدٌ فَلَهُ اَجْرًا. Bir insan da diyor zor geldiği halde, öğrenemediği halde, hafızasını zorlayarak, tekrarından üşenmeyerek, Kur'an'ı okumaya, ezberlemeye devam eden kişiye de iki kat mükafat vardır. Tabii ki ne kadar zorluk, ne kadar zahmet, o kadar ecir ve ücret vardır. Onun için insan kendisini melek gibi yapacak, bu Kur'an-ı Kerim'in ilmini, bunun tefsirini, bunun dersini, bunun uğraşısını, meşgalesini bırakıp da bunun yerine neyi alacak, bunu neyle değiştirecek? Onun için ne kadar nefse zor gelse de vakitleri Hazreti Kur'an eğitimine ayıralım inşallah. Böylece Hazreti Kur'an'dan dünya ahiret istifademiz çok olsun. Hazreti Kur'an'ın yükselttiği, kaldırdığı, yücelttiği, cennette derecelerini yükselttiği, dünyada huylarını, ahlakını, itikadını her bakımdan faziletlerle, üstün meziyetlerle donattığı kimselerden olma şansını yakalamış olalım. Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu üzere اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ اَخَر۪ينَ Allah bu Kur'an'la, bu kitapla bir takım milletleri yüksek eder, bir takım milletleri alçak eder. İşte Hazreti Kur'an iki tarafı kesen ustura gibi inananları ve inanmayanları, amel edenleri ve amel etmeyenleri, hürmet edenleri ve hürmet etmeyenleri olarak bir tarafı yükseltir, bir tarafı alçaltır. Kur'an eğitimiyle meşgul olanlar, Kur'an ahlakını takınan toplumlar, fertler ve toplumlar, bunları değere itibara aldığınız zaman bunlar örnek insanlardır, örnek toplumlardır. Dünyaya medeniyet getiren, insanlık alemine çığırlar açan toplumlardır. İşte asr-ı saadet, işte sahabe-i güzin, tabi'in, tebe-i tabi'in, bu tabakalara düşündüğümüz zaman insanlığa neler kazandırmışlardır. Müslüman olmayan şu andaki Hristiyan aleminin, Avrupa'nın dahi bütün kazanımları düşünürseniz Endülüs İslam Devleti'nden kazandıkları bütün bilgiler, bütün belgeler, bütün medeniyetler, hamam bilmezlerken, yıkanma bilmezlerken, abdest bozacak yer bilmezlerken, saat bilmezlerken, hesap bilmezlerken, sıfır bilmezlerken, efendim bütün ilimleri, medeniyetleri İslam'dan kazanmışlardır. Tabii Müslümanları da o arada İslam'dan soğutarak, sizin elinizde kitaplar değersizdir, bunlara bakılmaz, bunlar sizi geri bıraktı derken, kendileri bakın bugün ne hale gelmişlerdir. Demek ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an'la bir takımlarını yükseltir. İşte asr-ı saadet Müslümanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına başlamıştır. 40 kişiyle o açığa çıkmıştır. Ondan sonra bu din dünyaya hakim olmuştur. Bütün Kisra'sı, Kayseri, o zaman Amerika'sı, Rusya'sı ayarında olan Acem İmparatorluğu, Rum İmparatorluğu çökmüştür. İslam'ın karşısında duramamıştır. İslam medeniyetler kurmuştur. İslam aleme nurlar saçmıştır. Bugün alemin şu andaki düzeni dahi İslam'a ve Hazreti Kur'an'ın getirdiği ışığa borçludur. Yoksa göz gözü görmez. İnsanlığın hiçbir kazanımı olmazdı. Hep ilahi kitaplar. Tabii ki son olarak Hazreti Kur'an'ın kazanımlarıyla bugün efendim insanlar bir yere gelmiştir. Ama Hazreti Kur'an'ı terk edenler, ona sarılmayanlar maalesef alçalmıştır. Bakarsanız İslam toplumlarının yükselme dönemlerine, alçalma dönemlerine. Tarih önünüzdedir. Ben size tarih dersi verecek halim yoktur ama tarihe bakarsanız, hele ki özellikle bu ümmetimizin, son ümmetin, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine bakarsanız, efendim, 14 asırlık bir dönem gözünüzün önüne gelir ve bu dönemde Hazreti Kur'an'ın evde, ocakta, üstte, başta, her noktada işlediği, yaşandığı, yaşatıldığı zaman dilimleri hep medeniyetin zirveye ulaştığı, toplumdaki ahlakın en yüksek seviyeye ulaştığı, insan haklarının, hayvan haklarına kadar, kuşun hakkına kadar, kedinin, köpeğin hakkına kadar, değil insan haklarının, hayvan haklarının bile azami derecede, efendim, yüksek seviyede muhafaza edildiği dönemlere rastlarsınız. Ama Hazreti Kur'an'dan ayrılındıkça, sıyrıldıkça, insanlar Hazreti Kur'an'dan soğudukça, Kur'an eğitiminden mahrum kaldıkça, ahlak çöküntüsünü, bunalımları, buhranları, aynı zamanda maddi çöküntüyü, ekonomik bozuklukları vesaire sıkıntıları gözle görür gibi şu anda gözünüzün önünden geçirebilirsiniz. Onun için biz diyorum ki Hazreti Kur'an'a sahip olalım, dinleyelim, amel edelim, insanları teşvik edelim ki Allah bizi bu Kur'an'la yükselttiği kullara ilhak etsin. Yücelttiği, manen yücelttiği, maddeten ve manen. Zenginlik de Kur'an'dadır, maddi zenginlik de Kur'an'dadır. Bütün ilimler de Kur'an'dadır. Dünya ahiret Kur'an'dadır. Onun için İnsan Kur'an'dan öte bir şey aramamalıdır. Tabi hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Fıkıhlar Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriften çıkarılan hükümlerdir. İlmi kelam, akaid ve tasavvuf ilimleri bütün bunlar Kur'an ve sünnete dayanmıştır. Dolayısıyla bunları Kur'an'dan ayrı düşünmek Allah muhafaza kendi doğru yoldan ayrılmaktır. O ayrı dava. Burada Kur'an derken tek kaynak Kur'an'dır manasında konuşmuyorum. Ama hadis-i şerifler de Hazreti Kur'an'la beraber o ayet ve hadislerden çıkarılan bütün dini meseleler de Hazreti Kur'an penceresinde değerlendirilmelidir. Onun için geçmiş büyüklerimizi düşünelim. Osman Gazi'yi düşünelim. Hazreti Kur'an'ın o olduğu odada, asıldığı odada sabaha kadar ayakta duran, yatağı bile bozmayan o zatı düşünelim. O gün çıktığı yolda Allah sana asırlarca hüküm sürecek bir devlet verdi diye efendim meleklerle, ruhanilerle karşılaşıp aldığı tefsiratı düşünelim. Değil mi? Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda bu. Ne önemli bir kıssadır. Hazreti Kur'an'a yapılan tazimle Osman Gazi'ye verilen bu yüce imparatorluk. Bunlar büyük bereketlerdir. Hazreti Kur'an'a yapılan tazimler, hürmetler, evet, insanları yükseltmiştir, ecdadımızı yüceltmiştir, efendim dünyada en büyük medeniyetler sahibi yapmıştır, insanlığa büyük hizmetler yapmalarına vesile olmuştur. İşte bugünkü Müslümanlar, dünya üzerinde görüyorsunuz, durumumuz ne haldedir, 1,5 milyar İslam aleminin mahalle kadar hükmümüz yoktur, en ufak bir dernek bile dünyada bir meselesini, bir sorununu çözüme ulaştırabilirken, Birleşmiş Milletler'de vesaire her yerde gündeme getirebilirken, 1,5 milyar İslam aleminin peygamberine hakaret edilse, sallallahu aleyhi ve sellem buna karşı bir önlem, caydırıcı tedbir aldıracak, karar mekanizması çıkartacak bir güç yoktur. Dolayısıyla İslam alemi bunu sorgulamalıdır. Bunu sorguladıkları zaman da cevabı ortadadır. Hazreti Kur'an'dan ayrılındığı kadar, alçalma tabana doğru daha da aşağı sıfırdan ileri gitmektedir. Onun için yeniden Hazreti Kur'an'a sarılmakla, dönülmekle inşallah geçmiş büyüklerimize nasip edilen fütuhatlar bize de vaat edilmektedir inşallah. Kur'an'ın şefaatiyle, Kur'an'ın bereketiyle yeniden efendim bütün İslam alemi açısından konuşuyorum. Tabii 1,5 milyar İslam alemi vardır. Hepsi Kur'an dairesinde, Ehl-i Sünnet merkezinde birleşmelidir. Çözüm buradadır, çare buradadır. Ve Hazreti Kur'an'a tazimlerini, sevgilerini göstermelidirler. Hazreti Kur'an'a gösterilen bu muhabbet, bu sevgi ortaya çıkmalıdır. Ben Kur'an'ı seviyorum diyerek, bağrına basarak değil, ben peygamberi seviyorum diye nutuk atarak değil, onun sünnetini yaşayarak, Hazreti Kur'an'ı hayatında yaşatarak, okuyarak, okutarak, vakit ayırarak, bak şimdi, haftada 1 saat, 2 saat sizden bir ders yapalım diyoruz. Hazreti Kur'an'dan bahsediyoruz. Hazreti Kur'an'a 1 saatini, 2 saatini haftada ayıramayan adam, Kur'an'a karşı vazifesini, hürmetini, tazimini nasıl yapabilir yani? Eve girince öperek mi yapabilir? Bak, bunların alametleri vardır. Şimdi, alametsiz dava ispat olmaz. Abdullah radıyallahu anh rivayetinde hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Men şerrahu en yuhibballaha ve rasulehu." Allah'ı seviyor musunuz diyor. Seviyoruz. Peygamberi seviyor musunuz? Seviyoruz. Peki Allah'a Resulünü gerçekten sevmek, sevecek dereceye ermek sizi sevindiriyor mu? Sevindiriyor. Bu alameti tasdik etmek, bu nişanı doğrulamak, dava ispat etmek istiyorsanız فَلَّقْرَ فِي الْمُصَافِ yüzüne bakarak Kur'an okuyacak diyor. Ezbere bilse de yüzüne bakarak Kur'an'ı eliyle tutacak, eli de nasibini alacak. Sağ parmağıyla sürecek satırları, parmağı da nasibini alacak. Gözüyle Kur'an'a bakacak. Gözü de nasibini alacak. Manasını düşünecek. Şimdi bu sohbette dinlediğiniz gibi gönlü de kalbi de nasibini alacak. Hazreti Kur'an'ın efendim her uzvumuza yönelik vazifeleri vardır. Onun için inşallahurrahman Hazreti Kur'an'ın Allah katındaki menzilesini, mertebesini, derecesini bilerek davranalım. Şimdi melekler vardır. Peygamberler vardır. Veliler vardır. Dostlar vardır. Ama bunların hiçbiri Kur'an-ı Kerim'le mukayese edilemez. Çünkü melek mahluktur. Yani yaratıktır. Allah yaratmıştır onu. Sonradan yaratılmıştır melek. Peygamber mahluktur. Yaratılmıştır. Veliler mahluktur. Sonradan yaratılmıştır. Ama Hazreti Kur'an kelamullah gayru mahluktur. Yaratılmış değildir. Çünkü neden? Kelamı kadim diyorsunuz. Kelamı kadim ezelidir. Evveli yoktur. Çünkü Allah-u Teala'nın sıfatıdır. Allah-u Teala'nın sıfatları zatından ayrılmaz. Allah-u Teala hiçbir zaman sıfatsız olmamıştır. Allah-u Teala her daim ezelde de hiçbir mahluk, hiçbir yaratık yokken de o sıfatlarla kaimdir. Dolayısıyla kelam sıfatı Allah-u Teala'nın 1400 sene evvel tecelli etmemiştir. Adem Aleyhisselam'a verdiği sayfelerle de başlamamıştır. Allah-u Teala'nın kelam sıfatı kendiyle kaim olan bir sıfattır. Hiç zaman ondan ayrılmamıştır. Allah-u Teala ezelden ebede mütekellimdir, amirdir, nahidir, muhbirdir. Emirler, neyiler, haberler, yönetimler hep Allah-u Teala kelam sıfatının sahibidir. Hazreti Kur'an da o kelam sıfatıdır. O kelam sıfatının tezahürüdür. Dolayısıyla Hazreti Kur'an Mevla ile muttasıldır. Peygamberler gibi, melekler gibi yaratılmış değildir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Said İbni Süleym hadisinde مَا مِنْ شَفِيْعُنْ اَفْضَلُ مَنْزِلَةٍ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى مِنَ الْقُرْآنِ لَا نَبِيٌّ وَلَا مَلَكٌ وَلَا غَيْرُهُ. Allah indinde menzilesi, mertebesi, makamı şefaat hususunda yardım etmek istediği insanı kurtarma bakımından Kur'an'dan daha üstün bir şefaatçi ve yardımcı olamaz. Hiçbir melek, hiçbir peygamberin dahi Kur'an'dan daha güçlü bir şefaati olamaz. Çünkü Kur'an ya Rabbi izin ver ben şefaat edeyim bu kulla dediği zaman işte o zaman Allah-u Teala sen benim kitabımsın, kelamımsın, istediğin hak sana verilmiştir buyuruyor. Dolayısıyla şu saatlerini filmlerle, eğlencelerle değil de şu derslerde geçirenler, Hazreti Kur'an'a vakit ayıranlara tabii ki Hazreti Kur'an şefaatle tecelli edecektir inşallah. Siz onu tercih ediyorsunuz, o sizi tercih etmeyecek midir? Siz gece kalkıp okuyorsanız, millet uyurken uykunuzu feda ediyorsanız Hazreti Kur'an size şefaat etmeyecek midir? Onun için Hazreti Kur'an'la aramızı bulalım, aramızı iyi yapalım. Onun şefaatiyle cenneti alaya nail ve dahil olalım. Ama tersten de düşünürsek şikayeti de vardır. Şikayetinden de emin olalım. İbn-i Mesud hadisinde radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. El-Kur'anu şafi'un müşeffa'un ve mâhilun musaddakun. Femen ce'alehu emâmehu qâdehu ilel cenneh. Femen ce'alehu halfehu sâkehu ilen nâr. Hazreti Kur'an şefaatçidir. Ve şefaati kabul edilen bir şefaatçidir. Aynı zamanda şikayetçidir. Ve şikayeti tasdik edilen, hemen doğrulanıp kabul edilen ve gereği yapılan bir şikayetçidir. Şimdi muhteremler, hangi taraftayız? Şefaate mi nail olacağız? Şikayete mi çarpılacağız? Onun için Hazreti Kur'an'ı terk etmek, onu okumamak, ona bakmamak, ezberlenilen ayetleri unutmak, onunla amel etmemek, ona vakit ayırmamak büyük şikayet sebebidir. Hele inanmamak, Allah Allah. O inanmamak ebedi cehennemin anahtarıdır. Men ce'ale ve mâme, kim Kur'an'ı önüne koyarsa, Kur'an'ı imam yaparsa, önder ve rehber seçerse, kendisi Kur'an-ı Kerim'i izlerse, gâde ulel cenneti, Kur'an onu ne yapar? Çeke çeke cennete kadar götürür, cennette yerine yerleştirmeden elinden bırakmaz. Ancak burada, ben Kur'an'ı imam yaptım, Kur'an'ı önder seçtim, ben Kur'an-ı Azimüşşan'a tabiyim, bağlıyım demekle olmaz. Çünkü bu kitabın içerisinde binlerce emir var, nehi var, hüküm var, haber var, mevzu var. Seni beni ilgilendiriyor. Bu mezarlıklarda okunsun diye inmedi. Okunur mezarlıklarda, sevabı da ölülere ulaşır ama o ayrı mesele. Dirilere hitap ediyor. Namaz kıl emri dirileredir, oruç tut emri dirileredir, içki içme, zina etme yasakları dirileredir. Kabirdekinin bununla ne muhataplığı olabilir? Ancak okunan ayetin efendim harfinden alınan sevaptan ruhuna hediye ulaşır. Tabii ki ölülerimizi Kur'ansız bırakmayalım. Onlara büyük hediyeler gidiyor. وَلِدَّعَوَاتِ تَأْثِيرٌ بَل۪يهٌ فَقَدْ يَنْف۪ي أَصْحَابُ الضَّلَالِ. Duaların çok büyük tesiri vardır. Sadakaların, duaların, Kur'an okuyup hediyelerin, ruhlara, ölülerin, efendim, ruhlarına bağışlanmanın büyük tesiri vardır. Ama sapıklar bunu inkar eder diyor emalide. Vehhabiler, sapık fırkalar, onlar bir şeye inanmazlar. Kabirde Kur'an okutmazlar, kabir ziyaretine önem vermezler. Bunlar Vehhabi. Türkiye'de de çok bu sapık fikirler türemeye başladı. Bazı hocalar da bunun borazanlığını yapıyor. Allah muhafaza etsin. Milleti saptırıyorlar. İşte kabir ziyareti yapılmaz. Yok kadınlar mezarlığa gitmez. Yok efendim şirktir. Yok efendim ölünün yüzü su hürmetine istenmez. Eyüp Sultan Hazretleri'nin yüzü su hürmetine istenmez. Bilmem ne bilmem. Sapık sapık şeyler. Allah dostlarının himmetleri vardır. Hürmetleri vardır. Kıymetleri vardır. Diriliklerindeki hürmetleri ölümlerinden sonra artarak devam etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmekle peygamberliği ondan alınmamıştır. Veliler vefat etmekle velilikleri soyulmamıştır. Hepsi daha yüksek makamlarda ruhaniyetleri tasarruftadır, yetkidedir, iştedir. Bunlar ayrı şey. Ama Benim demek istediğim nedir? Hazreti Kur'an bize amel etmemiz için indirilmiştir. Onun için biz Kur'an'ı önümüze koyacağız. Ne demek? İzinde gideceğiz. İzinde gitmek neyle olur? Onun emirlerini yasaklarını bilmekle olur. Yoksa her gittiğin yere Kur'an götür. Önüne Kur'an koy. Sen de onun arkasından git demek değildir. Ama her yaptığın işi Kur'an'a danış. Terk ederken Kur'an'a danış. Konuşurken Kur'an'a danış. Nasıl konuşacaksın? Sesinin ayarına kadar Hazreti Kur'an yönlendiriyor. Sen de diyorsun ki Kur'an efendim şu andaki güncel hayatımızla ilgili değildir. Kur'an ahiretle alakalıdır. Mezardan ötesinden bahsetmektedir. Yalan. Bunu sana diyen yalan söylemiş. Seni kandırmış. Hazreti Kur'an senin her şeyine karışıyor. Efendim, İslam'da ayıp yoktur bak. Ailenle yatmana kadar karışıyor. Yatacağın şekle kadar karışıyor. Yani en önemli noktayı, en mahrem noktayı yatak odasındaki bir durumdan bahsediyorum ki seninle hanımından başkasının vakıf olmadığı noktada kainatı yaradan Allah gönderdiği kitapta efendim ters ilişkiye girilmemesini efendim hayız hallerinde kadınlara yanaşılmamasına kadar her şeyi beyan ediyor. Misal veriyorum. Bundan ötesi var mı kardeşim? Sen nasıl dersin ki Kur'an benim özel hayatımla ilgilenmez veyahut da yerin üstünden bahsetmez, Kur'an yerin dibinden bahsediyor. Böyle bir şey var mıdır? Böyle bir iman olur mu ya? Kur'an-ı Kerim her şeyden bahsediyor. Efendim, konuşur ki yürürken وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضُ مَرَحَا Yeryüzünde kibirli gezme diyor. Böbürlenerek, hava atarak, çalım satarak, ufak dağları ben yarattım dercesine omuzları kabartarak yürüme diyor ya. Yürümenin şekline kadar var. وَقْصِدْ فِي مَشْرِكَ وَقْضُدْ مِنْ صَوْتِكَ Hazreti Kur'an yürümende düzgün yürü diyor. Efendim kibirli yürüme, gururlu yürüme diyor. Sesini kıs diyor. Çok bağırma. Seslerin en çirkini merkep sesidir. Merkep gibi anırma diyor. Bas bas bağırma diyor yani. Sesinin tonuna, tonajına kadar Kur'an-ı Kerim ayar veriyor sana. Ayar. Sen Kur'an'a baktın da mı görmedin? Tefsir dersi dinledin de mi anlamadın? Kur'an'ı önüne koyacaksın. O da seni cennete götürecek. Nasıl önüne koyacaksın? Bağla başının üstüne, kafanın üzerinden doğru önünde gitsin. Onu mu diyorlar sana kardeşim? Sen Kur'an'ın manalarını anladığın kadar amel edebilirsin. Amel ettiğin kadar da izinde gitmiş olursun. Kur'an'ın manalarından haberin olmadığı kadar amel etme şansın yoktur. Çünkü bilgisiz amel olmaz. İnsan bilmediğini nasıl tatbik edecek? Amel olmayınca da Kur'an sana önderlik yapamaz. Kur'an herkese ışık veriyor ama ne derim sana? Güneş de herkese parlıyor ama penceresini, perdesini çekene parlamıyor. Onun için kimse ben mahrum oldum diyemez. Kimse bana niye Allah bana üvey muamele yaptı diyemez. İşte Hazreti Kur'an, işte dersler başladı. Bu tefsir dersleri, bu gönül sohbetleri bunlar herkese hitap ediyor ya. Herkes dinleyecek. Nasibini alacak. Ondan sonra amel edecek tabii. Amel kendimize kalıyor. Ben dediğimle amel edersem kazanırım. Amel etmezsem kaybederim. Sen dinlediğinle amel edersen kazanırsın. O ayrı bir şey. Ama dinlemeden, anlatmadan, anlamadan ne amel edebiliriz yani? Onun için merdiven basamak basamak. Biz ilk basamaktayız. Şu anda ilim safhasındayız. Yani öğreneceğiz, öğreteceğiz. Anlatmadan, dinletmeden. Kim kendi kendine ben Kur'an'ı biliyorum diyebilir? Kur'an'ı önüne koyanı o cennete çeker. Ne demek? Her yapacağı, terk edeceği işte Kur'an'a müracaat edenin gideceği yer kesinlikle cennettir. Ama men cealehu halfehu sakaulennar. Kim Kur'an'ı arkasına bırakırsa, yani ona itibar etmez, ona değer vermez, onunla amel etmez. Efendim Kur'an böyle buyuruyor bu hususta ama faiz yemeyin diyor ama bu zamanda faize hiç dönmüyor. Efendim içki içmeyin diyor ama benim kafam bozuluyor, ben kafayı çekmeden rahat edemiyorum. Yok efendim zinaya yaklaşmayın diyor ama işte ben efendim ne yapalım alışmışım duramıyorum. Vesaire. Attın Kur'an'ı arkaya, sen kendine göre bir yol çizdin. Kur'an öyle arkada duracak bir kitap değildir. Seni arkadan yite yite yite yüzüstü doğru cehenneme sevk eder. Onun için Hazreti Kur'an'ın şefaatine nail olmamız için en mühim mesele nedir? Şu anda Kur'an'dan istifade etmemiz için dinlememiz lazım. Dinledikten sonra da Allah'ımıza yalvarıp ya Rabbi dinlediklerimizle okuduklarımızla amel etmeyi bize müyesser eyle diye yalvarmamız lazım. Ve böylece o yüce şefaate nail olmamız lazım. Böylece Allah'ımızın hususi kullarına lahik olmamız lazım. Niçin? Hazreti Enes'te rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Alul Kur'an alullah. Kur'an'ın halkı, adamları Allah'ın kendi aile halkı gibidir. Yani ne demek? Sizin biriniz özel mahrem evine kimi sokar? En yakınlarını sokar. Allah-u Teala'nın da tabi cenneti çok özel yeri var. Mukarreb kullarına hazırladığı makamlar var. Allah-u Teala ise bizim gibi evi yok, ailesi yok ama cenneti var. Dolayısıyla nasıl gidiyor? Efendim, bir insan en yakınlarını, en yakın mahrem yerlerine kadar efendim sokarsa, yarın cennetteki en yüksek makamlara, mukarrebun derecelerine de Allah Teala Kur'an ehlini sokacaktır. Kim Kur'an'ın ehli oldu? Allah'ın ehli oldu. Yani sanki teşbihde hata yok, yanlış anlaşılmasına sebebiyet vermesin. Hane halkı gibi. Teşbihde hata yok ne demek? Yani yanılma, burada bir yanlış düşünülemez. Senin en yakının kimse? Kur'an ehli de Allah'ımızın en yakınıdır. Hazreti Kur'an, dünya ve ahiret garanti. İbn Abbas hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men ittema kitaballah hedaullah min ed-dalaleti ve qawsul hisab yevmel kıyameti. Kim kitabullah'a uyar, kim Hazreti Kur'an'ın peşinde gider, kim onu okur, kim onu dinler, amel eder, Allah onu bütün dalaletlerden, felaketlerden, sapıklıklardan, yanlışlıklardan hidayet eder, doğru yola getirir, kıyamet günü kötü hesaplardan, ağır muhasebelerden, cezalardan vikaye eder, hıfz eder, muhafaza eder. Evet, Allah Teala Hazretleri o kadar Hazreti Kur'an'a değer veriyor. Yani bu değeri düşündüğümüz zaman bizim de ne kadar değer vermemiz lazım geldiği meydana çıkıyor. Abdullah bin Amr hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne Allah azze ve celle le yansıtu lil Kur'an ve esma'u min ehli. Kim diyor doğru düzgün talim tecvid üzere ihlasla bir şekilde Kur'an okursa Allah Teala diyor o Kur'an'a kendi kitabına, kendi kelamına o kadar değer veriyor ki Kur'an okunurken Allah-u Teala bile onu dinliyor. Ehli olursa işte Allah bizi Kur'an ehlinden etsin. Kur'an ehli olan insan okuduğu Kur'an'ı Rabbimiz Tebareke ve Teala bizzat dinliyor ve Allah-u Teala kendisine yakışan bir şekilde sessiz kalıyor. Tabii bu Mevla'nın kelamı da bizim gibi harfle, sesle bizim gibi konuşma değil. Allah-u Teala'nın sükutu da bizim susmamız gibi değil. Kendisine yakışan, layık olduğu şekilde müteşabihattandır buralar. Ama Allah Teala burada Hazreti Kur'an'a verdiği değeri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bize açıklattırıyor. Onun için muhterem kardeşlerimiz, Hazreti Kur'an ilmiyle meşgul olmak, Kur'an tefsirini dinlemek, Kur'an'la amel etmek ve Kur'an'a hizmet etmek. Bunlar en büyük meslekler, en büyük ameller, meşgaleler, uğraşılardır. Bu kendisine nasip edilen insanlar, bu mertebeye, bu fazilete erişebilen insanlar, kendilerinden daha büyük işler yapanlar olduğunu zannetmesinler. Çünkü hakikaten onların yaptığı işten daha büyük iş yoktur. İşte İbn Ömer hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Men qara'a el-Kur'an thumma ra'a enne ahadan utiya afdalu ma utiya faqad istasghara ma 'azzamahu Allahu Teala." Kim Hazreti Kur'an'ı okur, dinler, sonra da manasını anlar, hükümlerini bilir, bu kadar ilme erer de sonra düşünürse ki bir zengini görür, bir şöhret adamı, meşhur insanı görür veya herhangi bir kıpta edilecek insanlar nezdinde itibar görecek bir meslek sahibini, mertebe sahibini görür de ya bu adama verilen, bana verilen ilimden, Kur'an'dan, dinden üstündür görürse o adam öyle bir çarpıklığa düşmüştür ki Allah'ın büyük saydığı Kur'an'ı küçümsemiş olur. Allah-u Teala'nın büyük saydığı kitabı İstisrar etmiş olur, küçümsemiş olur. Onun için biz Allah'ın büyük dediğine büyük diyeceğiz. Onun önem verdiği vazifelere önem vereceğiz. Onun değerli kabul ettiği ilimlere ilim diyeceğiz. Onlara mesai harcayacağız. Onlarla uğraşıp uğraştıracağız. Böylece Allah'ımız görecek ki Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu bizlerin onun değer verdiği şeye değer verdiğimizi Allah-u Teala böylece görecek ve o da bize değer verecek. Onun için şimdi muhterem kardeşlerimiz bu dersler başlıyor. Önümüzdeki dersler daha ziyade inşallah mevzulara girilecek. Ancak çok insanlar daha henüz yayınımızdan haberdar değil. Sevenlerimiz, tanıyan tanımayan, bilen bilen herkes Hazreti Kur'an'ın efendim hitap ettiği bütün müminin-i müminat, kadın erkek imanlı kimseler bu derslerin sahipleridirler. Bu itibarla şu anda tabii yayınımız İstanbul'da olmakla birlikte internet aracılığıyla bütün dünya yayına katılabiliyor. Şu anda Avrupa'dan dinlenebiliyor, dünyanın ucundan, Kanada'sından, Amerika'sından, her yerinden internet aracılığıyla girilebiliyor. Bu yüzden diğer vilayetlerde, Türkiye'deki diğer vilayetlerde, radyomuzun çekmediği diğer vilayetlerde ve yurt dışındaki diğer ülkelerde bütün Kur'an'a merak eden, Hazreti Kur'an'ın tefsirinden istifade etmek isteyen ne kadar kardeşlerimiz varsa bunlara haber vermeniz, tanıdığımıza tanımadığınıza ulaşmanız işte Hazreti Kur'an'a değer vermekten gelir. Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala'nın tazim ettiği, büyük saydığı bu hizmeti, Allah-u Teala'nın önemli gördüğü bu ilmi efendim, önemseme işareti olur. Ama işte ben açarım ara sıra rastlarsam dinlerim. Bu Kur'an'a gereken tazım olmaz. Şimdi herkes bunu vazife bilecek. Herkes seferber olacak. Herkes elinden geldiği her yere ulaşacak. Tüm dünyada internetler aracılığıyla da herkes efendim interneti olan birisi açacak. Bu internet neye yarıyor? İşte buna yarıyor. İslam'a hizmet ederse, Kur'an'a hizmet ederse faydası var. Yoksa bin türlü şerre belaya alet oluyor. Allah muhafaza. Onun için evlerinde internet olanlar, diğer insanları haberdar edecek. Onlar onun yanında toplanacaklar. Ders saatlerinde açacaklar, dinleyecekler, birbirine haber verecekler. Efendim, www.lalegulfm.com adresi. www.lalegulfm.com adresinden internet sitesine girildiği zaman bütün dünya bu derslerden istifade etme imkanına sahiptir. İnşallah bunu size duyuruyoruz. Niye duyurduğumuzu da sizde efendim takdir edersiniz. Bir kişi daha Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinden hissedar olsun. Allah indinde Hazreti Kur'an ne kadar değerliyse biz de elimizden geldiği kadar acizane, kısır görüşlü kafalarımızla, noksan anlayışlarımızla, aklımızın, havsalemizin aldığı kadar Kur'an'a değer verelim inşallah. Rabbimiz de bunu görsün ve bizi Hazreti Kur'an sayesinde şefaatiyle dünyada ahirette azaptan, beladan, felaketten emin kılsın. Ve Hazreti Kur'an hakkımızda hayırlı şahit ve hayırlı şefaatçi kılsın. Bu itibarla sizlere Hazreti Kur'an'ın önemi hakkında birçok hadis-i şerifler tabii rivayet etmek istiyoruz. Vakitler yettiği kadar. Abdullah İbni Amr hadisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bu hadis-i şerif de çok manidar. Ne buyuruluyor? El-Kur'anu ehabbu ilallahi minessemavati vel ardı ve men fihin. Hazreti Kur'an Allah nezdinde göklerden, yerlerden ve ikisinin içerisinde ve aralarında bulunan her şeyden daha sevgilidir. Kur'an'dan daha sevgili yaratılan bu kadar alemler içinde ki Hazreti Kur'an yaratılmış değil, mahluk değil ama tabi elimizde olması itibariyle sayfaları vesairesi o ayrı, basılan sayfalar mahluk, yaratılmış. Hazreti Kur'an aramızda bulunan, sahip olduğumuz değerler içerisinde göklerde, yerlerde Hazreti Kur'an'dan daha sevgili Allah katında bir şey yok. Tabi onu okuyandan da, ona inanandan da, ona hizmet edenden de, onu dinleyip insanlara duyurandan da daha sevgili olamaz. Bu sevgiyi, bu şerefi, bu itibarı Hazreti Kur'an'a yaptığımız hizmetlerle artıracağız. İnşallah Rahman, gecemizi, günümüzü Hazreti Kur'an'la geçireceğiz inşallah. Yalnız tabii ki burada en mühim mesele Hazreti Kur'an'ın kıraatı hakkında bu kadar hadis-i şerifler var, faziletleri var, şu kadar ayet okuyana şu kadar sevaplar, şu surede şu kadar faziletler. Bu dersler bunlara tahammüllü değil. Önümüzdeki dersler belki mevzusu gelebilir ancak burada size diyoruz Kur'an okumakla ilgili en mühim mesele Kur'an-ı Azimüşşan'ı taşımaktır. Bu taşımakta tabii kıraat okumak bunun bir kısmıdır ama bununla beraber en mühim mesele nedir? Helalını helal bilip haramını haram bilerek ona inanmaktır. Çünkü insan günde bir hatmedecek olsa da bu ayetlerin manasını bilmese ve bunlara inanmasa helala haram harama helal dese Kur'an'dan hiçbir istifadesi olamaz. Onun için Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte "Men kara el Kur'an ve istazhara" kim Kur'an okur onu ezberler. Ezberler derken illa tam manasıyla hafız olur şartı da olmayabilir. Kaç ayet ezberler? Ona göre makamı olur. Fe ahalle helale ve harrame harame. Helalını helal bilir, haramını haram bilirse edhalallahu bil cennet. Allah o Kur'an sebebiyle onu mutlaka cennete girdirir. ve şefa'u fi aşaratin min ehli beyti kulluhum vecebet lehun nar. Ve onu hane halkından 10 kişiye, oğullarından, kızlarından, işte hanımıydı veya kadınsa kocasıydı, kendi en yakın hane halkından 10 kişiye şefaatçi kılar ki o 10 kişiye kesinlikle cehennem vacip olmuştur. Zaten kendisi cennete gidene şefaate lüzum yok. Ama hane halkından Hazreti Kur'an'ı ezberleyen, hafız olan, yalnız helalı helal, haramı haram meselesi kaydı geliyor burada. Bir insan Kur'an'ın manalarını, tefsirini bilmeden helalını helal, haramını haram nasıl bilebilir? Ben Kur'an'a inandım, bu iki kapağın arasında ne varsa toptan inandım der ama yarın ona şu haramdır, şu helaldir dendiği zaman yok öyle bir şey bu zamanda olmaz diyebilir. Çünkü Kur'an'da olduğundan haberi yok. Tabi bazısı Kur'an'da olduğundan haberi olsa da, Kur'an'da olsa da inanmam diyor. O zaten kıpkızıl gavurdur, o ayrı bir şey. Kur'an'da olsa da inanmam diyen de zerre kadar iman olmaz. Ama Kur'an'da olduğunu bilmeme yüzünden, cehalet yüzünden de ne çanaklar kırılıyor ne sütler dökülüyor. Onun için tefsir ilmi o kadar önemlidir ki itikattır, imandır. Çünkü inandım dediğin Kur'an'da ne yazdığını bilmektir. Öbür türlü kupkuru inanmak, mücerret bir iman nereye kadar adama ışık tutar? Hem de cehennemi hak etmiş, ölse cehenneme gidecek, kesin cehennemlik, ahirette de cehennemlik adama 10 kişiye Ehl-i Beyt'inden Allah şefaat hakkı veriyor. Ne takdirde? Kur'an'ı okumak, ezberlemekle değil, manasını da bilip helalını helal, haramını haram bilme şartıyla Allah Teala Kur'an sahiplerine, Kur'an eline böyle yüksek makamlar, şefaat makamına kadar onları yükseltmiştir. Yeşfe'u yevmel kıyameti selat, kıyamet günü şefaat edecek 3 zümre ki bunların efendim başında el enbiya peygamberler, sümmel ulema, sonra alimler, sümme şüheda, sonra şehitler gelir. Şehitlerin kanlarıyla alimlerin eser yazarken kullandıkları kalemlerin mürekkepleri mizana konduğu zaman alimlerin mürekkepleri ağır gelir. Çünkü neden? Şehit de şehit olmanın faziletini alimden öğrenmiştir. Zengin de para vermenin, hayra yardım etmenin sevabını alimden öğrenmiştir. Hacı da hacca gitmenin hükmünü, amelini, faziletini alimden öğrenmiştir. Bu eserler yazılmasa, bu konuşmalar yapılmasa kim ne bilecektir, kim ne amel edecektir? Onun için Hazreti Kur'an'ın efendim helalını helal, haramını haram bilmek direkt olarak tefsirini bilmekle alakalıdır. Tefsirsiz, manaları düşünülmeden Hazreti Kur'an'dan nasıl istifade edilecektir? Tabii ki okumak suretiyle insan sevap alır, fazilet alır. Ama ya bir de içindekilere iman meselesinde takılır kalırsa, işte o zaman mahrum kalır. Onun için evvela anlayacağız, inanacağız, anlayacağız. Ondan sonra amel edeceğiz. Tabii bu arada da amel edeceğiz. Ben şimdi tefsiri bitireyim de ondan sonra Kur'an okurum demeyeceğiz. Bir yandan da Kur'an okumalarımıza, virtlerimize, zikirlerimize, dualarımıza devam edeceğiz. Böylece Hazreti Kur'an'ı dinledikçe geçmişlerin, geleceklerin, evvelkilerin, ahirkilerin ilimlerine erişeceğiz. Onun için Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki men erade ilmel evveline vel ahirin fel yüthevviril Kur'an. Evvelkilerin ve ahirkilerin, geçmişlerin, geleceklerin tüm ilimlerine vakıf olmak isteyen Kur'an'ı iyi araştırsın. Kur'an'ı iyi araştırsın, iyi düşünsün, okusun, incelesin, tefsirine kafa yorsun. Böylece bütün ilimler Kur'an'da olduğunu görecektir. Cemi'ul ilmi fil Kur'an'i lakin tekasara an vefhamur ricali. Efendi Hazretlerimiz Allah başımızdan eksik etmesin, bu kadar ilimlerle bu kadar insanları aydınlatmıştır. Bu beyti çok okur. Bütün ilimler Kur'an'dadır. Lakin insanların akılları ve zekaları, anlayışları o ilimleri Kur'an'dan çıkartmakta yetersiz kalmıştır. Ama o yeterliliğe sahip olanlar da işte İmam-ı Azamlar, İmam Şafiler, o müçtehitler, o alimler, o veliler, Hazreti Kur'an ilimleriyle uğraşanlar da bütün dünyaya medeniyet getirmişlerdir, hukuk getirmişlerdir, düzen, nizam getirmişlerdir. Bütün onların çıkarttıkları Hazreti Kur'an'ın ilimlerinden bugün alemde bir nizam, bir düzen varsa ondandır. Dolayısıyla ilim arayan Kur'an'la meşgul olsun. Ben doğru bilgi arıyorum, gerçek ilim arıyorum. Allah Teala Hazretleri ki ondan doğru yoktur, onun ilmini arıyorum diyen Kur'an ilimleriyle meşgul olsun. Arayan mutlaka bulacaktır. Bütün ilimlerin delilini Kur'an'da bulacaktır. Bak şu anda biri çıkıyor, ben Kur'an'dan şunları buluyorum, şunları buluyorum. Senin bulduğun, bulmadığının, bildiğin, bilmediğinin zekatı olmaz. Çünkü Hazreti Kur'an'ın la tenkadı acayip, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, acayiplikleri bitmez. her gün bir harikulade mucize zuhur etmektedir. Geçmiş peygamberler kendileri vefat etmekle mucizeleri de gitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise baki bir mucize olarak Hazreti Kur'an'ı bize emanet etmiştir. Hazreti Kur'an mucizesi aramızdadır. Her gün, her an mucizesi tazelenmektedir. İşte Kur'an'a emek edenler, Kur'an ilmine çalışanlar bu mucizeleri, Hazreti Kur'an'ın mucizelerini kendi üzerlerinde, içlerinde, çevrelerinde görmektedir. İşte biz de bundan sonra inşallah Rahman Hazreti Kur'an sofrasında bu ilimlerden Allah'ımızın lütfettiği, nasip ettiği, ihsan ettiği kadar sizlere aktarmaya çalışacağız. İnşallahurrahman. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Hazreti Kur'an sayesinde bizleri dünyada dalaletten, felaketten, ahirette de şekavetten, bedbahtlıktan, ateşten, cehennemden, azaplardan emin eyleyecektir. Böyle dua ediyoruz ve şimdi tabii bu husustaki hadis-i şerifleri de bitirebilmiş değiliz. Daha birçok rivayetler de vardır. Ancak tabii bir toparlama yapılacaktır. Önümüzdeki hafta inşallahurrahman sizleri de çok uzatarak efendim herkesin de bir anlayış kapasitesi, bir hıfz ezberleme kapasitesi vardır. Tabii bu konuşulanlar hepinizin ezberinde kalacak manasında değilse de anlayış çok vakit geçmekle biraz dağılabilmektedir. Bu itibarla sizleri de ciddiyete davet ettik. Tabii bu ciddiyetin de bir ölçüsü vardır. İnsan biraz durur durur. Ondan sonra illa bir şey yiyeceğim, bir şey içeceğim, bir hava alacağım der. Bu itibarla bugün de dersimizin sonuna gelmiş olalım. İnşallah Allah ömür verdikçe, sıhhat afiyet verdikçe bu dilleri, bu nefesleri Hazreti Kur'an'ın hizmetinde harcamaya muvaffak olalım. En mühim mesele de konuştuğumuzu, dinlediğimizi, yaptığımızın hiçbirini hiçbir kimseyi ortak etmeden sırf Allah rızası için İhlas ile Rabbimiz bizden razı olsun. Hazreti Kur'an şefaatçimiz olsun. Temennisiyle kapatalım inşallahurrahman. Ve böylece dua sahiplerinin de dualarını unutmayalım. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri burada okunan ayet-i kerimeler ve bunca hadis-i şerifler hürmetine siz dinleyen bütün kardeşlerimizin her dinlediğiniz yerde evler, ocaklar Hazreti Kur'an'ın nurlarıyla dolsun. Rahmetler, bereketler evinize, ocağınıza saçılsın. Bütün çoluğunuzun, çocuğunuzun kalplerine Kur'an aşkı, Kur'an sevgisi, Kur'an muhabbeti işlesin. Allah Teala bundan sonraki hayatımızda hep Hazreti Kur'an düzeniyle, nizamıyla emirleri ve yasakları doğrultusunda hayat geçirmeyi bizlere nasip etsin. Allah Teala bizleri Hazreti Kur'an çizgisinden, Ehl-i Sünnet ve Cemaat merkezinden, dairesinden zerre kadar ayrılmaktan muhafaza eylesin. Son nefesimizi de ahir kelamımızda kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid eylesin. Amin diyen dillerinizi nerelerde diyorsanız nar-ı cehiminden azat eylesin. Hazreti Kur'an dolan, şu sohbetlerle dolan kulaklarınızı da cehennem ateşinden, cehennemin sesinden, nefesinden de muhafaza eylesin. Böyle dua ediyoruz. Allah Teala bu hizmetlerimizi rahatça, serbestçe yapmamızda emeği geçen efendim güvenlik mensuplarını da Allah Teala muhafaza eylesin. Askerimizi, polisimizi bizi korudukları gibi Allah muhafaza eylesin. Allah işgal altında olan İslam vatanlarını helas eylesin. Irak'taki kanı durdursun. Rabbimize yalvarıyoruz. Allah Filistin'i kurtarsın. Keşmir, Somali, Doğu Türkistan'da komünist efendim Çin'in elindeki Müslümanlar vesaire dünyanın neresinde zulme uğramış Müslümanlar varsa Allah helas eylesin. Bakın Irak'taki feci durum görüldüğü zaman camide ibadet emniyeti dahi yoktur. Sabah namazına gitsen camiye bir bomba. Öğlende gitsen bir bomba. 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi bir anda camiler artık bombalama hedef haline getirilmiştir. Allah Teala bu ateşi durdursun, bu iç savaşa sebebiyet vermesin. Allah Teala bizim vatanımızı da iç savaştan, dış savaştan, dahili harici bütün tehlikelerden emin eylesin, muhafaza eylesin. Allah vatanımızı bölünmekten muhafaza eylesin. Kardeşlerimiz hakikaten şu anda tabii evimizde rahatça eşlerimizle, çocuklarımızla mutlu bir aile yuvası yaşarken, camilerimizde ibadetimizi yaparken, burada radyolarımızda vesaire toplantılarımızda Kur'an'dan, İslam'dan, efendim maddi manevi, dünyevi, uhravi, faydalı, yararlı şeylerden konuşurken burada bir emniyet söz konusudur, bir güvenlik söz konusudur. İşte güvenliği kaybolan memleketlerdeki fecaat, felaket ortadadır. Biz onun için askere, polise çok dua ediyoruz ve bizim yolumuz, manevi yolumuz ve büyüklerimiz de bu duayı şiar edinmiştir. Onun için Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizi koruyan, şu anda rahat burada bu konuşmamızı dinlememize sebebiyet veren hem askeri güçlerimiz hem polis emniyet güçlerimizi Allah Teala muhafaza buyursun. Teröristlerin şerlerinden, eşkıyanın şerlerinden muhafaza eylesin. Ve hepsine vazifelerinde muvaffakiyetler, başarılar nasip eylesin. İnşallah Hazreti Kur'an dersleri devam ederek insanlar Kur'an'a dönerek, güzel ahlak takınarak inşallah onların da vazifeleri daha rahatlar, daha kolaylaşır. İnsanlar kötü huyları, suçları bırakırlar ve böylece memleketimizde daha iyi bir sükunet olur. Hırsızlıklar, efendim, soygunlar, kapkaçlar, yağmalar, cinayetler durur inşallah. Biz bunu temenni ediyoruz. Hazreti Kur'an'ın selameti, sükuneti, emniyeti, tumenineti, sekineti kalplere iner inşallah. Hazreti Kur'an'ın feyziyle, rahmetiyle evler, ocaklar, gönüller, her yer efendim sükunete kavuşur. Dünyada cennet hayatı yaşanır. Bu tabii ki dua edilecek, istenecek, amin denecek bir duadır. Allah Teala'dan temennimiz, dileğimiz budur. Rabbimiz ve Tebareke ve Teala 1000 seneyi aşkın bir zamandır Hazreti Kur'an'a en büyük hizmeti yapmış olan şu Necip milletimizin bugün efradını dünyanın neresinde iseler İslam alemini hepsini muhafaza buyursun. Hazreti Kur'an'ın himayesiyle, vikayesiyle hıfz eylesin. Emin eylesin. Amin diyen dillerinizde nar-ı cehiminden emin eylesin. Amin. Hürmeti Taha ve Yasin. Selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.